zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup dziś, lataj taniej aż do końca roku. Szczegóły na lot.com. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Radosław Mróz. Maksymalnie dwie kadencje dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Prezes PiS proponuje zmiany w ordynacji wyborczej. U nas za chwilę komentarze z Sejmu. 16-latek poszkodowany w katastrofie budowlanej w Katowicach jest w stanie ciężkim. W budynku podczas remontu zawalił się strop. W tym serwisie Trójki także Kijów. Prezydent Poroszenko zapowiada pozew przeciwko Rosji do Trybunału w Hadze. Na początek w serwisie propozycja zmiany ordynacji wyborczej i polityczne komentarze. Prezes PiS proponuje wprowadzenie limit dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zmiany w granicach okręgów. Jarosław Kaczyński chciałby, aby tak było już podczas przyszłorocznych wyborów samorządowych. PO i PSL są przeciwne, Nowoczesna i Kukiz 15 zainteresowane, ale zastrzegają, że ważne są szczegóły. Iwona Szczęsna. Podstawowa kwestia, od kiedy mają być liczone kadencje? Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej podkreśla, że zmiany nie mogą działać wstecz. Nic nie jest zapisane raz na zawsze, ale nie może to oznaczać chaosu, a przede wszystkim łamania prawa i takich standardów. Rzecznik PSL Jakub Stefaniak uważa, że PiS chce centralizować władzę i ograniczać kompetencje samorządów. To nikt inny, tylko prezes PiSu będzie wybierał, kto i z jaką legitymacją gdzie ma rządzić. Według Michała Stasińskiego plany PiS wpisują się w program Nowoczesnej. Oczywiście nie znamy szczegółów. Nie znamy niuansów, bo tutaj bardzo wiele może nas różnić od Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie. O zbieżności z postulatami Kukiz 15 mówi wicemarszałek Stanisław Tyszka. Chcemy wprowadzenia JOW-ów na wszystkich szczeblach samorządu, a jednocześnie dwukadencyjności prezydentów, burmistrzów i wójtów. Gotowego projektu jeszcze nie ma i nie ma opinii ekspertów, zwraca uwagę senator PiS Jan Maria Jackowski. Ja rozumiem to w ten sposób, że jeżeli ktoś będzie miał przerwę jednej kadencji, ponownie będzie mógł się ubiegać o urząd. Iwona Szczęsna. Na Polskie Radio. PiS, PSL, SLD i Kukiz 15 z niewielkim wzrostem, Nowoczesna ze sporym spadkiem. Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się teraz, Prawo i Sprawiedliwość dostałoby 37% głosów, to o 1 punkt procentowy więcej w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca. PO dostało 16%, tutaj zmian nie ma, Nowoczesna 9%, ugrupowanie straciło 5 punktów. Na Kukiz 15 chce głosować 8% badanych, czyli o 1 punkt procentowy więcej niż w grudniu. W Sejmie znaleźliby się jeszcze SLD i Ludowcy. W sondażu partie dostały odpowiednio 6,5%. W obu przypadkach to wzrost o 2 punkty procentowe. CBOS przeprowadził badanie na reprezentatywnej próbie 1045 dorosłych Polaków. Życie nastolatków rannych w wypadku w kamienicy w Katowicach nie jest zagrożone. Tak informują lekarze Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, gdzie trafiło 2 z 4 poszkodowanych. Przypomnijmy, podczas prac remontowych w 3-piętrowej kamienicy zawalił się strop. Najbardziej poszkodowany jest 16-letni chłopak, mówi rzecznik szpitala Wojciech Gomułka. W przypadku jednego jesteśmy trochę spokojni, bo lekarze w badaniach oceniają jego stan jako ogólnie dobry. O tyle drugi chłopak jest w stanie ciężkim, odniósł dosyć poważne obrażenia wewnętrzne i tutaj na pewno leczenie potrwa dosyć długo. Natomiast w przypadku obu chłopców nie ma mowy w tym momencie o zagrożeniu życia i to są na pewno dobre informacje. Dwaj pozostali mężczyźni trafili do szpitala w Mysłowicach i szpitala zakonu Bonifratrów w Katowicach. A wszyscy poszkodowani zostali przysypani podczas remontu niezamieszkanego budynku. Strażacy, aby do nich dotrzeć, musieli użyć ciężkiego sprzętu. Przyczyny katastrofy budowlanej jak na razie nie są znane. Ukraina złoży pozwy przeciwko Rosji do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ w Hadze. Zapowiedział to prezydent Petro Poroszenko. Według niego Rosjanie swoją działalnością na Krymie łamią konwencję o finansowaniu terroryzmu i dyskryminacji rasowej. O zamiarze oskarżenia Rosji w Hadze Petro Poroszenko powiedział podczas spotkania z liderem Tatarów Krymskich Mustafą Dżemilewem. Pozwy dotyczyć mają działalności Rosjan na okupowanym Krymie i w Donbasie. Ukraiński prezydent zaznaczył, że Federacja Rosyjska już od niemal 3 lat narusza prawo międzynarodowe, okupując Krym i część obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Jak dodał, w ciągu 3 lat rosyjskie bojówki dokonały szeregu ataków terrorystycznych, w wyniku których ucierpiały setki tysięcy osób, które musiały uciekać ze swych domów. Natomiast ci, którzy zostali na Krymie i w Donbasie, są, jak zaznaczył ukraiński prezydent, narażeni na prześladowania i tortury. W wyniku agresji Rosji zginęło około 10 tysięcy Ukraińców, a 1 700 000 musiało opuścić swoje domy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki Włochy i nowe prawo imigracyjne. Przepisy zakładają, że każdy, kto stara się o azyl do momentu rozpatrzenia prośby, będzie musiał pracować. Na szczegółach z Rzymu Marek Lenert. Nie tylko przeciwnicy imigrantów, również opiekujące się nimi organizacje uważały ich bezczynność za zjawisko wysoce gorszące. Osoby pozostające na utrzymaniu państwa, a nawet dostające od niego coś w rodzaju kieszonkowego, nie miały do tej pory żadnego zajęcia ani obowiązków. Teraz, najpóźniej 2 miesiące po złożeniu prośby o azyl, będą musiały pracować, podejmując tak zwane prace społecznie użyteczne. Jeśli dwie kolejne prośby o azyl zostaną odrzucone, imigrant będzie miał pewność, że zostanie wydalony z Włoch do kraju swego pochodzenia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Przed nami mroźna noc, w nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu i temperatura na Podlasiu spadnie do minus 13 stopni, na południu i na zachodzie do minus 8, cieplej będzie na wybrzeżu, tam minus 2 w nocy. Jutro pogoda bez większych zmian, czyli w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami głównie na południu, w centrum i nad morzem, słabe opady śniegu. Temperatura od minus 5 do minus 1 stopnia, nieco cieplej będzie na wybrzeżu, nad samym morzem temperatura może dojść w ciągu dnia do zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Smog zelżał i zniknął z debaty publicznej. Ale nie zniknął. Jest jak smog, który schował się do swojej jaskini. Jednak powróci. Rząd ma propozycję walki ze smogiem. Czy to wystarczy? O tym dziś w Klubie Trójki. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum 2 produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw 2 produktów Electrolux. Wąską pralkę i zmywarkę do zabudowy za jedyne 2705,60 zł. Oszczędzisz 5%. Mediamarkt.pl. Słuchaj. Listen. Hyre. Escucha. Audi. Słuchanie to nasze imię, źródło inspiracji. Wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania kierowców, tworząc samochody łączące innowacyjne technologie przyszłości i perfekcję w każdym detalu. Audi. Przewaga dzięki technice. Znajdź swoje Audi w ofercie na modele z rocznika 2016 na audi.pl. Super start tygodnia w Intermarché. Smakowita 450 gramów. W smakowitej okazji 2,29. Litrowe mleko Paturaż 3,2%. Tylko złoty 75. Świeżo, tanio, tak jak chcesz, jest w Intermarché. Dzień dobry, tu Zygmunt Heiser i Filip Heiser. Rejestrujemy numery w Play na kartę. Żeby wziąć udział w loterii Karta Milion Warta. Teraz każdy numer na kartę zarejestrowany w Play może wziąć udział w losowaniu miliona. A każde naładowanie to dodatkowy los w loterii. Idziemy na całość, tata, co? W loterii Karta Milion Warta w Play pula aż 3 milionów do wygrania. Co tydzień 250 kart po 1000 zł, a w finale 5 nagród po 100 tysięcy oraz milion. Zarejestruj numer i zgłoś się do loterii do walentynek. Regulamin na kartamilionwarta.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Wiadomość z ostatniej chwili. W całym kraju trwają poszukiwania. Poszukiwany rocznik 2016. Rysopis. Samochody dostawcze Mercedes-Benz, Citan, Vito oraz Sprinter. Znaki szczególne. Rocznik 2016. Atrakcyjna cena, promocyjne finansowanie i korzystny pakiet gwarancyjny. Ostatnie modele widziane były w salonach Mercedes-Benz. Nie czekaj i namierz Mercedesa jeszcze dziś. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Ale mega, mega okazje! I do tego całe niebieskie! Bo od poniedziałku w Lidlu są zawsze mega, mega okazje z niebieskiej gazetki! Więc już teraz w Lidlu oferta z niebieskiej gazetki. Parówki z szynki wieprzowej Peacock 2,99 za 240 gramów, 2,99. A woda cisowianka, gazowana lub niegazowana, tylko 1 zł za 1,5 litra przy zakupie 6 butelek. 1 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy z procesorami Intel Core i grafiką 4 giga. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

the day. Never gonna cast my anchor out of my free spirit torn away. I can't stay here far too long. I got to keep on moving on. Nothing faces, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on. McDonald w Trójce. Przypomnę, mamy zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na spotkanie z Haliną Łabonarską, aktorką. Muzycznie wieczór uświetni w czwartek Andrzej Jagodziński, znakomity jazzman, który zagra Chopina. Czwartek, godzina 19, Myśliwiecka 357, 22 i 7 trójek. Darek Pieruk zapisuje. Reportaż w Trójce. Kiedyś sklepy z dopalaczami można było znaleźć w każdym mieście. Dziś sprzedaż tych środków w dużej mierze przeniosła się do internetu. Są łatwo dostępne i tanie, więc sięga po nie coraz więcej młodych ludzi, jak się okazuje. Skutki takich eksperymentów mogą być tragiczne. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz pod tytułem Dopalacze. To jest jeden ze sklepów z dopalaczami, to jest jego strona internetowa. Takich sklepów jest mnóstwo, one są zresztą dosyć łatwo dostępne. Bardzo łatwo. Adam Nyk, terapeuta Monaru. Pracuje z ludźmi uzależnionymi od narkotyków, w tym od dopalaczy. Ja zadam pytanie, kto kupuje takie ilości środków zmieniających świadomość? No właśnie, to jest cena za kilogram. Na święta dla rodziny? No na pewno nie. Jeszcze nie mam takiego zwyczaju w Polsce. Jest to sposób na taką pseudo-franczyzę, rzekłbym, która tak naprawdę jest tylko taką krypto-dealerką. To jest strona ewidentnie dla osób, które kupują takie ilości, by handlować dalej tymi środkami. Tutaj są też przedstawione niektóre jako na przykład sole piorące. No taki greps, no mówiąc językiem trochę młodzieżowym. Nazw, ja bym mógł wymienić wiele. Ozdoby choinkowe, środek do czyszczenia komputerów, ekranów i tym podobnych, gdzie to nazewnictwo ma tak naprawdę tylko pokazać, że mam do czynienia z innym środkiem i tyle. Jak się tutaj wejdzie dalej... No to już mamy konkret. Tak, to jest na przykład świetny produkt gwarantujący długie godziny zabawy, no to chyba każdy wie, że to nie przy praniu te długie godziny zabawy. Raczej nie. Ja sam znam jeszcze kilka innych stron, gdzie wręcz są instrukcje dla młodych ludzi, co krok po kroku należy robić, żeby ten środek do nich dotarł, by również rodzice się o tym nie dowiedzieli. I to też jest wszystko naokoło, w formie komiksu, więc ten rynek też jest... na tyle mobilny, że dostosowuje się do takich potrzeb, jakie na dany moment są. Tutaj jeszcze druga strona tego medalu, ponieważ tutaj nic nie jest powiedziane wprost, no to tutaj mamy fora internetowe, tak. Gdzie już możemy zaczerpnąć konkretną wiedzę, tak? Czyli powiedzmy mamy opis danego środka, kto go ile wziął, jakie były efekty. Mamy tutaj niestety kompendium wiedzy na temat tego, jak kupić, ile kosztuje, jak to się dostarcza do domu, no i też doświadczenia innych osób, które z tych środków korzystały, czyli wszystko. Na forum dla użytkowników dopalaczy można znaleźć na przykład taką relację po spożyciu jednego z popularnych środków. Najpierw było super, ale potem wszystko zaczęło mnie boleć. Nie byłem w stanie wstać z łóżka, serce biło mi jak oszalałe. Ktoś inny o tym samym dopalaczu pisze. Mnie po jego zażyciu zawieźli do szpitala pod kroplówkę. Lekarz stwierdził wczesne stadium padaczkowe. Kolejna osoba wspomina. Ja byłem po tym przekonany, że gryzą mnie skorpiony. Kolega słyszał jakieś głosy. Piotrek ma 22 lata. To nie jest jego prawdziwe imię, ale nie chce, żeby ktoś go rozpoznał. Od prawie roku jest czysty. Nie brał w tym czasie żadnych narkotyków. Mieszka w ośrodku dla młodzieży. To jest sala na końcu, proszę tutaj. Wrzucę sobie buty. Ojciec pił alkohol, nadużywał przemocy fizycznej i psychicznej. Zawsze starałem się jakoś uciekać, znajdować sobie taką akceptację u innych jakichś kolegów, bo nie czułem się zawsze w porządku z tymi znajomymi, którymi byłem, bo byłem gorszy, byłem gorzej ubrany, miałem mniej pieniędzy. Ojciec alkoholik, jakby z takim normalnym środowiskiem nie czułem się zaakceptowany, więc uciekałem w inne miejsca. Tam odnajdowałem tą akceptację, bo mogłem robić to, co oni, mogłem ćpać, mogłem w jakiś sposób być taki jak oni, nie? Że nie musiałem, nie wiem, mieć dobrej odzieży, mieć dobrych butów, tylko po prostu wystarczyło to, co robię. I wtedy właśnie uciekałem jak najdalej, tylko wszedłem w uzależnienie i po jakimś czasie po prostu no, nie kontrolowałem tego. Tego się nie da kontrolować, więc wszystko kręciło się wokół narkotyków, no i musiałem jakoś siebie ratować. Dowiedziałem się o środków, w sumie mama mnie tam prawie że na siłę zawiozła. A dopalacze w którym momencie się pojawiły? Ja pamiętam sytuację, jak pierwszy raz spróbowałem, to było 2 tygodnie po 18, pojechałem po dowód, wyrobić dowód i spotkała nas grupa chłopaków, powiedzieli, że zakładają sklep w mieście, w którym tam mieszkałem. I okej, okay, dostaliśmy paczkę, żebyśmy spróbowali. Powiedziałem, kurczę, jest tanio, szybko. Na dzień dzisiejszy, jak widzę, jakie to było zakłamanie, bo ja sądziłem, że przychodzę, wiem, co dostaję, a tak naprawdę nigdy nie wiedziałem, bo każdy towar klepał, że tak powiem, inaczej. Czego innego mogłem się spodziewać? Dopalacze weszły w okresie, kiedy eksperymentowałem sporo. Próbowałem czegoś innego, czegoś nowego. No i fajnie, jakieś w ogóle nieznane mi efekty. Szukałem dalej. No ale ten pierwszy raz to jaki był? Że idziemy z tymi dopalaczami na szkołę, palimy, potem zaczęliśmy ćpać, bo to i były do palenia i do zażywania do nosa. I potem nagle jest 3 w nocy, ja pukam w drzwi do swojego domu. Pamiętam, że tylko po prostu biegałem po całym mieście. Byłem raz tu, raz tam, gadałem do ludzi. Nie kontrolowałem siebie w ogóle. Nie wiem, co w tego dnia robiłem. Pamiętam, jak mnie całkowicie odcinało na przykład, że się nagle ocknąłem, stoję, mam jakieś pieniądze, mam jakieś narkotyki przy sobie, w ogóle jaki dzień tygodnia, jaki dzień, jakiej godziny, nie wiedziałem. Patrzyłem na telefon na przykład, klikałem i nie dowierzałem, że jest na przykład ta godzina. Nie wiedziałem, gdzie byłem, nie wiedziałem, co robiłem. Takie najgorsze momenty były to, że ja się zaczynałem bać szczerze, co się ze mną dzieje. Były sytuacje, że na przykład 2-3 dni nie jadłem, biegałem nie wiadomo gdzie, mieszałem to z innymi substancjami i nagle na przykład zamykały mi się oczy i jechałem nagle jakimś autobusem, bo organizm nie wytrzymywał. Jadłem na przykład zupę co 3-4 dni, na siłę ją wlewałem, a miałem przegrzaną, przepaloną krtań, nie? Od tego, bo to puchło. To były chyba najgorsze momenty, że ja się serio bałem o swoje życie. Ja na przykład ustałem na środku, teraz mnie ciarki przechodzą, jak akurat o tym opowiadam, ale stałem na przykład na środku ulicy, ja się trzęsłem, miałem zimne, gorące poty, nie mogłem skupić uwagi, zapominałem sporo rzeczy, były coraz większe to skutki. Tutaj na przykład są osoby, że no, były w śmierciach klinicznych, miały zapaści, nie? No ja tego na szczęście nie doświadczyłem, ale byłem blisko tego. Straciłeś kiedyś przytomność na przykład po którymś? Nie wiesz pewnie tego. Nie, zasnąłem pewnie. Wydaje mi się, że wielokrotnie traciłem przytomność, tylko po prostu siedziałem na jakiejś domówce, każdy był tym naćpany, ja na chwilę zamknąłem oczy, otworzyłem, to pewnie nikt nie zwrócił uwagi, bo każdy był w swoim świecie. To było zabijanie czasu, no, spędzanie czasu razem, ale nikt tak naprawdę razem czasu nie spędzał. To każdy był w swoim świecie. Po jakimś czasie zażywania to dla mnie się nie liczyło, czy się przekręcę, czy się nie przekręcę, bo po prostu miała być faza. Nienawidziłem siebie, więc jeżeli miałem okazję poczuć coś lepiej, to miałem to poczuć. Widziałem, co się dzieje, bo koledzy na przykład nie zbyli zieloni, wymiotowali. Ja też wymiotowałem na przykład na szkole. Wymiotowałem, bo pomieszałem wszystko. Prawie się przekręcałem, a ruszyłem to dalej. I to jest jakby ta istota tego, nie wiem, problemu, tego uzależnienia, że co bym nie doświadczył, to ja szedłem w to. W internecie można znaleźć dziesiątki filmów, na których widać ludzi po zażyciu dopalaczy. Tarzających się po ulicach, zaczepiających przechodniów, pozbawionych jakiegokolwiek kontaktu z rzeczywistością. Dzień dobry, proszę tutaj przynieść karetkę. Pamiętam w moim środowisku, jeżeli dostawaliśmy towar i na przykład ktoś mówił, że jest bardzo mocny, żebyśmy sobie walnęli na 3-4 razy, to my go waliliśmy na raz. Po prostu w tym środowisku nie można było pokazywać siebie słabego. Nie można było, nie chciało się. Mieliśmy takie zaburzone, czy ja miałem, nie chcę je za innych mówić, ale ja miałem zaburzone takie spojrzenie, że ja będę słaby. Jak to? Przecież ja jestem najsilniejszy, nie? Ja potrafię, ja mogę. Też dużo się robiło takich nielegalnych do końca akcji, nie? Dużo na tle narkotyków, dużo jakichś wyłudzeń, niewyłudzeń. Takie sprawy, które dawały mi takie sztuczne poczucie własnej wartości, że jakby nigdy tych pieniędzy nie miałem, a teraz nagle obracam się w środowisku, gdzie te pieniądze cały czas są, gdzie są narkotyki. Te dziewczyny, które tam były, no na każde skinienie były, bo był towar, była to pożądanie właśnie w takim niefajnym środowisku. Teraz nie ma nikogo z tamtych osób. Połowa siedzi, połowa nie żyje na przykład, bo to tak się kończy, więzieniem, szpitalem albo śmiercią. Dochodzimy do takich sytuacji, że chciałem na przykład popełnić samobójstwo, bo miałem dość swojego życia. Ta siła wyższa, coś nade mną czuwało, że mi na to nie pozwoliło. Widać, może mam coś jeszcze spełnić tutaj. Tak jakoś w to wierzę. Pamiętam sytuację jak dziś. Szedłem przed pociągiem, nie wiem, w ostatnim momencie mi się mama zobaczyła. Pociąg już trąbił, już wjeżdżał we mnie. Wyskoczyłem z tych torów. Kiedyś miałem sytuację, że już chciałem się przećpać. Brałem tak dużą ilość, że po prostu aż mnie odłączyło. Ale przeżyłem. I miałem multum takiej sytuacji. Kolegów traciłem znajomych. Traciłem kontakt z rodziną. Rodzeństwo się mnie wstydziło. Doszedłem do takiego momentu, że też zacząłem, nie wiem, się zadłużać. Tu mnie po prostu ścigali na przykład za długi. Tu policja na przykład na karku. Tu jakieś podejrzenia. A najgorsze było to, że chciałem od tego uciec w samobójstwo, którego nie byłem w stanie popełnić, więc byłem bez wyjścia. I mama na przykład na tyle chciała mi pomóc. Raz zawiozła mnie do ośrodka. Spróbowałem, jestem wdzięczny za to, że wtedy pojechałem. Bo tak to nie wiem, co by ze mną teraz było. Młodzież, słucham? Tak? Oksana jest wychowawcą w ośrodku dla młodzieży. No bo on mówi, że ona detoks. Chwileczkę, to ja muszę zadzwonić. Jak ona nazwisko jeszcze raz? Piotrka poznała pół roku temu. Dobrze, to oddzwonię za 3 minuty, dobrze? Dziękuję. Widzę, że dużo pracuje nad sobą, że to nie jest tak łatwo, jak komuś się wydaje być uzależnionym i w jednym momencie to wszystko... Terapia, a nie terapia, to wszystko pomoże. Tak, to pomaga, tylko jeżeli człowiek chce. On ciągle tak naprawdę pracuje nad sobą, ciągle coś robi, on chodzi na meetingi. Nie znaczy to, że jeżeli na przykład on już nie ćpa, nie bierze narkotyku przez jakieś tam 3-4 miesiące, to już nie potrzebuje żadnego formy wsparcia, nie potrzebuje żadnej terapii, tylko ciągle tak naprawdę jest praca nad samym sobą. Oczywiście różne też są tam zmiany nastroju, ale... Widać, że się stara, tak, że mu zależy i gdzieś tam też ma swoje jakieś tam marzenia, tym się spełnia też ostatnio takim swoim rozwoju osobowościowym, zawodowym też. A tutaj jest dużo osób po dopalaczach? Tak, teraz jak tu przychodzi osoba i pytamy, czego osoba jest uzależniona, oczywiście gdzieś tam się pojawia mefedron, amfetamina, gdzieś tam zawsze się pojawiają się te dopalacze. O tyle te specyficzne z narkotyki, że tak naprawdę nikt nie wie, jeżeli ktoś pójdzie do szpitala, nawet lekarz, on nie wie, co on może dać, bo nie wiadomo... Nie wiadomo, co tam jest w środku. Tak, tak, to jest po prostu taka mieszanina. I tak naprawdę jedynie, co ja na przykład, można zauważyć, że na pewno jak działałem strasznie, jak w ogóle na psychikę. Po dopalaczach to normalnie mają zaniki pamięci. Oni nie potrafią czasami nawet czytać. Człowiek zapomina liter. I to jest tak, tak naprawdę mówimy już potocznie, zryty mózg, że czasami ludzie, którzy używają gdzieś tam przez 10 lat heroiny, to z nimi się da dogadać, a gorzej z ludźmi, którzy są po dopalaczach. Myślę, że to też się wiąże z dostępnością ich, tak? Że się wklikuje sobie w internecie i to wszystko mamy. I że to nie trzeba mieć nie wiadomo jakich tam pieniędzy, żeby ich kupić. Czasami za 10-5 zł można kupić. No i w zasadzie tak na styku... tego, co legalne i nielegalne. Tak. Bo większość tych substancji jest legalnych. Nie zostały jeszcze wpisane na listę tych niedozwolonych. Tak, i to jest właśnie ten problem. Może trochę media, może trochę my sami, może ci, którzy sprzedają również te środki, wykreowali taką nazwę, która ma za zadanie trochę zmiękczyć jej siłę działania. Dla mnie, dla terapeuty, który ma na co dzień kontakt z osobami uzależnionymi, głęboko uzależnionymi od tych środków, nie jest to niczym innym niż narkotyki. Są to narkotyki nowej generacji, które są tak skomponowane, że niejednokrotnie ich siła rażenia jest większa niż tak zwanych narkotyków konwencjonalnych. Na przestrzeni ostatnich lat liczba osób sięgających po tego typu środki uzależnione od nich drastycznie wzrosła. Bardzo wczesny wiek inicjacji, łatwość dostępnych środków, niska cena i pewien rodzaj takiego też przyzwolenia, że eksperymenty w tej sferze nie są niczym złym w bardzo młodym wieku. Ja terapią zajmuję się długo, bo blisko ćwierć wieku nigdy nie było tak młodych pacjentów jak w chwili obecnej. To znaczy, najmłodszy pacjent, w zasadzie pacjentka, z którą ja mam kontakt na dzień dzisiejszy w poradni, to jest 2004 rocznik. A myślisz o tym, co będzie dalej? Bo rok mija właśnie, tak? Od no kiedy prawie, jesteś prawie w styczniu. I co dalej? Ja mam na dzień dzisiejszy tak, że staram się żyć tu i teraz, żyć 24 godzinami, bo zawsze się przejmowałem tym, co będzie, tym, co było. Nigdy nie żyłem tu i teraz. Jest przeszłość, jest przyszłość i ja tylko tym żyłem. A teraz się skupiam na teraźniejszości. Wiadomo, no mam swoje plany. Teraz akurat kończę prawo jazdy, mam jakąś pracę, ukończyłem terapię, też mam w planach iść na następną. Odkładanie pieniędzy, wiadomo, na wyjście. Ale wiele spraw mogę rozwiązać, tylko jeżeli ja się będę zaraz skupiał na tym, co będzie za 5 lat, za 10, to ja znów dzisiaj nie będę uważny. A jeżeli nie będę uważny, to wracam. Rozmawiam z tobą i to jest dla mnie dużo. I z tego powodu się cieszę. Nie mogę za bardzo uciekać. Będę uciekał przed samym sobą. Ja teraz żyję w tej sekundzie, w tej minucie, w tym momencie. Był to reportaż Olgi Mickiewicz pod tytułem Dopalacze. Minęła 18.30. Trójca jest Klucz Wiadomości. Jolanta Pawlak. W firmie Polmlek w Lidzbarku Warmińskim z uszkodzonego zbiornika wyciekła substancja do czyszczenia instalacji w zakładzie. Jej opary są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków kapitan Rafał Melnyk zapewnia, że sytuacja jest już opanowana. Firma jest przygotowana na tyle, że tam, gdzie są składowane te zbiorniki, jest zbiornik wychwytujący w razie awarii, więc przechwycił dużą część tej substancji, która wyciekła. Część się wydostała na plac, gdzie została zneutralizowana za pomocą piasku. Oprócz lidzbarskich strażaków w akcji ratowniczej uczestniczył m.in. Zespół Ratownictwa Chemicznego z Olsztyna. O stanowisko po Martinie Schulzu ubiega się 7 kandydatów. Jutro Parlament Europejski wybierze swojego nowego przewodniczącego. Największe szanse mają przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej Włoch Antonio Tajani i kandydat socjalistów, jego rodak Gianni Pittella. Jak mówi dr Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, wszystko jest możliwe, bo wiadomo, że tam, gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. Tak samo liberał, szef liberałów może zostać szefem Parlamentu Europejskiego, dlatego że może dojść do porozumienia zielonych, lewicy, socjalistów i poparcia tego właśnie kandydata. W opinii dr Jolanty Szymańskiej duży wpływ na ostateczny wynik mogą mieć eurosceptycy. Ptasia grypa w Wałczu. Powiatowy lekarz weterynarii wydał rozporządzenie określające obszar zagrożenia wystąpieniem. Wszystko to po tym, jak w piątek na Jeziorze Zamkowym znaleziono martwe ptaki. Badania potwierdziły u nich przypadki ptasiej grypy typu H5N8. Tym samym do odwołania na terenie Wałcza obowiązuje zakaz organizowania targów czy wystaw drobiu. Nie można też karmić i poić ptaków poza zamkniętymi budynkami. Zakazane są polowania na dzikie ptaki wykryte na terenie Wałcza. Podtypy wirusa ptasiej grypy H5N1 nie są groźne dla ludzi. Pełny serwis Trójki za pół godziny. Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami i z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura poniżej zera wszędzie. Temperatura spadnie na Podlasiu do minus 13 stopni, tam najzimniej. Na południu i na zachodzie do minus 8 i na wybrzeżu do minus 2. Wtorek z pogodą bez większych zmian. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami i z przelotnymi opadami śniegu. Najbardziej prawdopodobne te opady na południu, w centrum i nad morzem. Słabe opady śniegu. Temperatura od minus 5 do minus 1 stopnia. Wyjątkiem wybrzeże, tam temperatura do zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Paryż, Wenecja, a może Tokio? Zaplanuj rok tańszych podróży w noworocznej promocji Polskich Linii Lotniczych LOT. Bilety już od 199 zł w obie strony, z bagażem w cenie. Kup dziś, lataj taniej aż do końca roku. Szczegóły na lot.com. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Nowoczesne lodówki z systemem No Frost w klasie energetycznej A+, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: na drażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przybytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Na zimowe szaleństwa. I wyprawy w poszukiwaniu wiosny. Na romantyczne kolacje. Albo spontaniczne wyjazdy z przyjaciółmi. Na pokonywanie górskich tras. i wieczory na plaży. Jest tyle powodów, by kupić Volkswagena. Rabat do 21 tysięcy jest tylko jednym z nich. Wejdź na www.volkswagen.pl i skorzystaj z wyprzedaży, jakiej jeszcze nie było. Tylko teraz Volkswagen z rabatem nawet do 21 tysięcy. Volkswagen. No Karol, to co ty mi przywiozłeś z tej Azji? Pałeczki. Pałeczki? No to co ty masz w tych wszystkich walizkach? Przepisy na kaczkę. Karol, na jaką kaczkę? No, po azjatycku. W Lidlu tydzień azjatycki. Więc już teraz świeża kaczka z szyją tylko 7,49 za kilogram. A czerwone jabłka różne odmiany jedynie 1,49 zł za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporne na wypadanie. DX2. I nie ma co kombinować. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Słyszysz? To nagrody w Multi Loterii. Cztery najnowsze Citroene C3 nie mogą się Ciebie doczekać. A to nie wszystko. Do zgarnięcia setki atrakcyjnych nagród. Smartfony, tablety i odtwarzacze MP3. Skorzystaj z szansy w Multi Loterii. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 24 minuty 19. Zapraszamy do Trójki. No, to była prawdziwa wojna nerwów, mówiliśmy o tym. Kilka gmin sąsiadujących z Opolem od nowego roku zostało całkowicie lub częściowo włączonych do miasta. Wybuchł protest, część mieszkańców Dobrzenia Wielkiego głodowało. Dziś przyjechali do Warszawy, by porozmawiać z szefem MSWiA, Mariuszem Błaszczakiem. W czasie spotkania uzgodniono, że zostanie powołany zespół mediacyjny. W jego skład ma wejść prezydent Opola, przedstawiciel rządu, mieszkańcy i specjaliści. Całości ma się przyglądać biskup opolski. Mówi mecenas Aneta Gibek-Wiśniewska, która z ramienia ministerstwa została mediatorem w tej sprawie. Celem mediacji jest doprowadzenie do kompromisowego rozwiązania. Szefowi MSWiA zależy na rozwiązaniu problemu dla dobra mieszkańców regionu i rozwoju Opolszczyzny. Cała gmina, zawsze razem! Tak naprawdę od ponad 14 miesięcy nikt nie chce z nami rozmawiać ze strony rządowej. Rafał Kampa, przewodniczący Komitetu Tak dla Samorządności i radny gminy Dobrzeń Wielki. Dopiero dzisiaj jest taki moment, gdzie po 17 dniach protestu głodowego ktoś z rządu lituje się w osobie pana ministra Błaszczaka. Po prostu zrobiono to siłą, nie pytając nikogo o zgodę. Roman Kołbuc, mieszkaniec Dobrzenia Wielkiego. A gdy stworzono warunki do konsultacji, wypowiedzieliśmy się jasno i wyraźnie przeciwko takiemu po prostu załatwianiu tej sprawy, kompletnie tego nie uszanowano. Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, lobbował na rzecz powiększenia Opola. Wypowiedź dla Radia Opole. Nie może być tak, że gigantyczne pieniądze z elektrowni Opole idą sobie na jakieś prywatne rancho, które tworzy sobie jakiś wójt jakiejś gminy, który dzięki temu zarabia więcej niż prezydent Opole. Jakie jest uzasadnienie, niech mi ktoś to wytłumaczy, że wójt gminy Dobrzeń Wielki miał pensję wyższą niż prezydent Opola, a już nie mówiąc o mojej. I wójt Dobrzenia zarabia dużo więcej ode mnie właśnie dlatego, że sobie takie stosowali rozdawnictwo z pieniędzy elektrowni Opole. Nie ma na to zgody. Nie ma nic bardziej mylnego niż twierdzenie, że chodzi nam o pieniądze z elektrowni. Właśnie dzisiaj ta rozmowa z ministrem Błaszczakiem ma na celu przedstawienie oferty panu ministrowi, że jesteśmy w stanie podzielić się pieniędzmi z elektrowni albo całkowicie oddać tą część pieniędzy, która jest z inwestycji państwowej. Jak to jest z tym podziałem administracyjnym w Polsce? Te tarcia związane z ewentualnymi zmianami dotyczą przecież chyba wszystkich szczebli, prawda? Tak, oczywiście. Łukasz Zaborowski z Instytutu Sobieskiego. Podział na szczeblu powiatów i województw też nie jest wynikiem jakiegoś obiektywnego rozpoznania przestrzeni, a pokłosiem pewnych rozgrywek politycznych. W związku z tym na wszystkich trzech szczeblach mamy do czynienia z takim problemem, że ten podział niejako powstał w jakiś sposób przypadkowy, a jeśli tak, to wątpliwe jest, żeby odpowiadał rzeczywistym potrzebom terytorium kraju w tej chwili. Dla nas może sytuacja będzie taka sama, może troszeczkę lepsza, bo będziemy we Wielkim Opolu. Ale dla reszty gminy którą po prostu roztargano. No, sytuacja niestety jest drastyczna. Morawica, która wcześniej była wioską, od nowego roku jest miastem. To, że państwo starali się o prawa miejskie, było związane między innymi z tym, co się dzieje w Opolu i okolicach. Wydawało nam się, że... Marian Buras, burmistrz miasta Morawica. Tak na przyszłość, już oczywiście nic takiego nam na razie tu nie grozi, ale na przyszłość, że jeżeli wzmocnimy tutaj rolę właśnie przez no taka bardziej psychologiczna, no ale formalna też, no bo to jednak będzie miasto, no trudno, żeby jedno miasto ograniczać na rzecz drugiego miasta. Faktycznie to zabezpiecza przed takim wchłonięciem przez większy organizm administracyjny? Na pewno nie w 100%. Jowanka Jakubek-Lalik z Wydziału Prawa i Administracji UW. Ponieważ tutaj takie decyzje znów podejmuje Rada Ministrów i w tym momencie no, jest to pewnie jakiś argument, że jest to miasto niezależne, więc nie powinno być przez inne miasto wchłonięte i takie przypadki są rzadkie, ale też się zdarzają. Na przykład miejscowość Wesoła, która była miastem, została wchłonięta przez Warszawę. Opłaca się nam jako państwu, jako społeczeństwu jednak dotknąć sprawy podziału terytorialnego. Jak głęboko? Zmiany są potrzebne na każdym z trzech szczebli. Najpierw powinniśmy stworzyć pewien model, pewien wzorzec tego, jaki powinien być podział terytorialny, jaki będzie optymalny, a dopiero później dokonywać jakichś propozycji zmian na mapie. Błędem właśnie poprzednich reform było to, że było mnóstwo ludzi, którzy chcieli grzebać przy mapie, a mało tych, którzy chcieli dyskutować o różnego rodzaju zasadach, które sprawiają, że ten faktyczny wynik będzie odpowiadał rzeczywistym potrzebom. Obiecali ludzi słuchać! I przyjechali z Dobrzenia Wielkiego do Warszawy, a zespół mediacyjny dotyczący powiększenia Opola ma zostać powołany do końca tego tygodnia, a o problemy wynikające z podziału administracyjnego kraju pytał Kuba Witkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę Arkadiusz Ekiert i jego goście. Alek zapyta m.in. o smog i emisję gazów cieplarnianych i o to, jak się do tego mają polskie elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie. To za chwilę, a teraz Piotr Zioła. Pierwszego zapatrzenia mija ledwie kilka chwil, a już pewnie ściskasz dłoń, a już w pełni ufasz mi. Tęsknisz, o kim myślisz, bo nie mogę to być ja. Powiedz, gdy stoimy twarzą w twarz, patrzysz na wylot, spoglądasz w dal. Wszyscy wokół chcieliby być tym, z kim chciałabyś być ty. I wiem, że to boli, ale nie szukaj winnych, nie o mnie chodziło tu. Zapomnisz powoli, znajdzie się inny, ktoś bardziej podobny do. Wiem, że to boli, ale nie szukaj winnych, nie o mnie chodziło tu. Zapomnisz powoli, znajdzie się inny, ktoś bardziej podobny do. O, coś mi mówi, że już czas. Odpowiedz spokojnie, za kogo ty mnie masz? I wiem, że to boli, ale nie szukaj winnych, nie o mnie chodziło tu. Za 16 minut godzina 19. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Dziś w naszym ekonomiczno-gospodarczym magazynie porozmawiamy o najnowszym raporcie firmy Antal dotyczącym rynku pracy. Porozmawiamy też, no proszę, o smogu, ale z punktu widzenia polskiego przemysłu ciepłowniczego w Polsce. Witam w studiu gości prezesa firmy Antal, Artura Skibę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jacka Szymczaka. Dobry wieczór. No to zaczynamy. Najnowszy raport firmy Antal dotyczący rynku pracy mówi nam o tym, jaka jest na nim aktywność specjalistów i menedżerów. Pytam więc na razie ogólnie pana prezesa Artura Skibę, jaka jest ta aktywność? A więc zaczynając od początku, mamy obecnie bardzo mocny rynek kandydata na rynku pracy. Maleje bezrobocie. To też kandydaci, specjaliści, menadżerowie na rynku pracy poruszają się po tym rynku coraz pewniej. Coraz więcej ofert pracy przypada na jednego kandydata. Rekordziści IT mieli w zeszłym roku, 2016, 36 ofert pracy w ciągu całego roku, co powoduje, że odpowiadając na pańskie pytanie, kandydaci stają się coraz bardziej bierni. Oni są poszukiwani, ale jednocześnie są coraz bardziej bierni. Nie muszą aktywnie poszukiwać pracy, bo to praca, zwłaszcza tych dobrych, tych najlepszych, praca znajduje ich sama. Czyli mówiąc krótko, oni nie czynią żadnych starań, żeby znaleźć nową pracę, bo z tej, w której pracują, są zadowoleni, ale to do nich docierają wszelkiego rodzaju headhunterzy i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tak. Z naszego badania wynika, że 30% kandydatów spośród kandydatów, specjalistów i menadżerów, to tylko 30% to są kandydaci aktywni, aż 64% to są kandydaci bierni, czyli kandydaci, którzy nie szukają pracy, ale gdyby headhunterzy się do nich zgłosili, to oni chętnie by rozważyli. Te pierwsze 30% to są ci, którzy sami aktywnie szukają, to znaczy przyglądają ogłoszenia, kontaktują się z firmami. 64% to są ci bierni, a tylko 6% to są kandydaci, którzy w ogóle nie są zainteresowani innymi ofertami pracy, zmianą pracy. To jak patrzę na te procenty, jak patrzę na te liczby, to dochodzę do wniosku, że to jest zdrowa sytuacja. Z punktu widzenia pracowników, najbardziej pożądana i oby trwała jak najdłużej. Z punktu widzenia pracodawców jest to nie lada wyzwanie, bo w tym momencie znaleźć dobrego pracownika, i który jeszcze zostanie dłużej niż rok z nami w organizacji, wcale nie jest takie łatwe. Przeczytałem w tym raporcie, że średnio badani oczekują od nowego pracodawcy, gdyby go ewentualnie zmienili, 23% wzrostu wynagrodzenia. Tak mówiąc szczerze, no jak zmieniamy pracę, a być może każdemu z panów i mnie się to w życiu zdarzało, no to jest jedno z podstawowych kryteriów. Zgadza się, to jest jedno z podstawowych kryteriów, natomiast też z roku na rok widzimy, że nie jedyna. I ta waga stopniowo spada. Jeszcze niedawno było to bliżej 100%, jeśli chodzi o poziom, o procent kandydatów, którzy zmieniają pracę dla wynagrodzenia. W tym momencie ponad 70% wciąż wymienia ten czynnik jako decydujący, ale wymieniają również inne. No właśnie, i ciekawe są te inne. I tymi innymi jest na przykład chęć rozwoju. I to coraz więcej kandydatów też wymienia. Czyli szkolenia, czyli możliwość rozwoju, awans, szkolenia. Ale również sporo kandydatów wymienia umowę o pracę. Czyli okazuje się, że jednak duża część kandydatów 56%. Duża część kandydatów pracuje na... Ale to troszkę więcej niż połowa. 56%, tak, zgadza się. Troszkę więcej niż połowa. Czyli mówiąc kolokwialnie i niepoprawnie, ta mniejsza połowa wcale im nie zależy na tej umowie o pracę. Zgadza się, bo na przykład w takich zawodach jak informatycy, tam umowa o pracę bardzo często jest wręcz niepożądana. Bo z drugiej strony kandydaci, to co wymieniają również bardzo często, to są elastyczne godziny pracy. A elastyczne godziny pracy, z tym, czyli elastyczna forma zatrudnienia, bardzo często kłóci się również z umową o pracę. Jest to forma pracy kontraktowa i tutaj, zwłaszcza wśród informatyków, którzy są tym zasobami ludzkimi najbardziej pożądanymi na polskim rynku pracy, tutaj pracodawcy muszą naprawdę szukać sposobów, żeby zatrzymywać swoich pracowników, stąd już dość taka znana zrobiła się taka maksyma 3 razy Z na rynku pracy. Czyli, co to znaczy? Czyli zdobądź, zapłać, a następnie zatrzymaj. To jest w tym momencie wyzwanie dla wszystkich. Znaczy dla pracodawcy. Pracodawców. Zdobądź, zapłać. I zatrzymaj. Zatrzymaj. No tak. Pominęliśmy jeszcze jeden ciekawy wskaźnik. 41% ankietowanych ceni sobie markę pracodawcy. Dokładnie tak. Marka pracodawcy, czyli rozumiana jako prestiż, wielkość firmy. To jest to, na co kandydaci zwracają bardzo dużą uwagę. Okazuje się, że obok możliwości rozwoju wynagrodzenia, to jest jeden z kluczowych czynników, dla których kandydaci są w stanie zmienić pracę. Natomiast pamiętajmy jednocześnie, że prestiż, marka firmy, zwłaszcza ten prestiż firmy, to jest coś, co firmy, pracodawcy nie budują tego przez miesiąc, dwa, tylko prestiż firmy jako pracodawcy buduje się przez lata. A więc wymaga to dużych inwestycji zarówno finansowych, jak i czasowych na świadome budowanie swojej marki pracodawcy. Panie profesorze, na zakończenie zapytam, czy pomylę się bardzo, jeśli powiem, że najbardziej bezpiecznie na rynku pracy dzisiaj czują się właśnie na przykład informatycy, w ogóle ludzie z branży IT? Myślę, że wszyscy, którzy zastanawiają się nad tym, jaki zawód wybrać w przyszłości, chyba wybór zawodu informatyka jest najbardziej bezpieczny, ponieważ ta informatyzacja na rynku pracy, jak i w gospodarce będzie nadal postępowała, co będzie spowodowało, że popyt na informatyków będzie rósł coraz bardziej, niestety kosztem pewnie części innych zawodów. No ale kiedyś może przyjść ta masa krytyczna, tak? Natomiast mam dobrą wiadomość dla pana. Dla mnie? Tak, bo pewnie informatycy nigdy w radiu nie zastąpią redaktorów. Aha, czyli dziennikarze to pomogą spać spokojnie, tak? Mogą spać spokojnie. No to zależy gdzie i kiedy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Prezes firmy Antal Artur Skiba. Dziękuję bardzo. Od kilkunastu dni w Polsce bardzo dużo mówimy o smogu, o katastrofalnej jakości powietrza nad niektórymi polskimi miastami. Pod względem czystości powietrza jesteśmy w ogonie Europy, a może i świata. Zwracam się teraz do pana prezesa Jacka Szymczaka z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Mówi się, że najwięcej zanieczyszczeń emitują tak zwane kopciuchy, czyli te nie najlepszej jakości kotły, którymi ogrzewamy domy jedno- czy wielorodzinne. Czy nie jest przypadkiem tak, że najlepiej by było, gdyby te wszystkie domy po prostu podłączyć do jednej dużej ciepłowni, gdzie palimy ekologicznie i mielibyśmy problem smogu załatwiony? Oczywiście, że byłoby to najlepsze rozwiązanie, aczkolwiek oczywiście na rozwiązanie teoretyczne. Chodzi o to przy takim systemowym podejściu do likwidacji skutków złej jakości powietrza, żeby również w sposób maksymalnie optymalny móc wykorzystać potencjał ciepłownictwa systemowego. My w 450 miastach w Polsce mamy przedsiębiorstwa ciepłownicze, które produkują i dostarczają ciepło systemowe. I jest to ciepło, w którym w ogóle nie ma problemów z zanieczyszczeniami typu PM 10 mikrometrów, PM 2,5 mikrometra. Mówiąc krótko, dlatego, że macie wyśrubowane normy, stosujecie się do tych norm, wysokiej jakości filtry i tak dalej, i tak dalej. My spełniamy wszystkie wymogi związane ze standardami emisyjnymi, które są już dzisiaj wymagane i polskim, i unijnym prawem. Mało tego, podążamy również za tymi uregulowaniami, które będą coraz ostrzejsze, jeżeli chodzi o emisję, począwszy od 2025 roku, i wszystkie nasze przedsiębiorstwa te standardy będą wypełniać. Natomiast to jest bardzo ważne, bo należałoby się zastanowić, czymże jest ta niska emisja. Czy to jest to, co czasem widzimy, takie kłęby białego dymu z wysokich kominów? Otóż nie, tak jak pan zauważył. No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że coś tak mówi, jak się popatrzy na te elektrociepłownie, to jest taka... Kiedyś moja córka, jak przejeżdżała obok Bełchatowa, to powiedziała: tato, zobacz, w fabrykach chmur. Prawda? I ona tu trafnie to określiła. Była bardzo blisko prawdy, bo to jest właśnie to jest innego jak parawodne. To nie są zanieczyszczenia. Właśnie z tych małych kociołków w domach jednorodzinnych albo nieefektywnych, małych kotłowni lokalnych wydobywa się to, co jest szalenie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego. To są właśnie te drobne cząsteczki pyłów o wielkości 10 mikrometrów, 2,5 mikrometra. To są tak małe wielkości, że trzeba odnieść się do porównania. Dobrym porównaniem jest porównanie wielkości takiej cząsteczki z grubością włosa. Mhm. Grubość włosa ludzkiego to jest od 50 do 70 mikrometrów, mhm. a ta cząsteczka potrafi mieć 2,5. I w tych procesach spalania, które są w profesjonalnym ciepłownictwie systemowym, nie mamy w ogóle emisji tego rodzaju pyłów. No dobrze, to panie prezesie, to jednak powiedzmy sobie szczerze, to co ja powiedziałem na wstępie rozmowy z panem, że to wszystko bierzemy, wyrzucamy te kopciuchy i podłączamy się do sieci ciepłowniczej, to jest idea fix. Tego się nie da przecież zrobić. Ale można bardzo dużo zrobić, dlatego że udział ciepłownictwa systemowego w ogrzewaniu miast polskich jest wciąż mały, tak? Nie, jest duży. Całkiem duży, to jest około 60%. My szacujemy, że realnie jeszcze można i efektywnie podłączyć co najmniej 20%, żeby ten wskaźnik wzrósł do 80%. Aha. Natomiast znamy również realia. No, nie jesteśmy aż tak bogatym społeczeństwem, jak społeczeństwo, nie wiem, duńskie, gdzie ten udział ciepłownictwa systemowego jest jeszcze większy. Możemy podłączyć każdy domek jednorodzinny w mieście. Tyle tylko, że nie zawsze takie podłączenie będzie ekonomicznie uzasadnione. Taki właściciel, taka rodzina w domku jednorodzinnym, chcąc korzystać z naszego produktu, płaciłaby wtedy nieracjonalnie dużo. Natomiast wszędzie tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, to my dajemy możliwość takiej systemowej walki z ograniczaniem niskiej emisji. Trzeba tylko zapewnić warunki odpowiedniego rozwoju dla tego sektora. Panie prezesie, i to ma być przesłanie dla rządu? Jutro będzie dość konkretna debata na temat rozwiązania tego problemu smogowego, prawda? Bardzo byśmy sobie tego życzyli, dlatego że dzisiaj słyszymy o tym, że resorty pracują nad rozporządzeniem dotyczącym jakości paliwa. Bardzo dobrze. Na temat jakości tych indywidualnych kotłów. Bardzo dobrze. Ale my dajemy kolejną ofertę. Również dla takiej kompleksowej polityki rządowej. Wykorzystajmy ten potencjał. Czyli macie jeszcze moce przerobowe. Mamy jeszcze te moce. Wykorzystajmy ten potencjał. Mm-hmm. Stwórzmy programy rozwoju dla ciepłownictwa systemowego, rozwoju kogeneracji, która jest najbardziej efektywnym i ekologicznym sposobem wytwarzania nie tylko ciepła, ale energii elektrycznej. Więc likwidując niską emisję, możemy również mieć niesamowicie korzystny wkład w rozwój elektroenergetyki w kraju. Tych niesamowitych zalet z rozwoju naszego sektora jest bardzo wiele i my to oferujemy. Tak, tylko że pan użył takiego sformułowania likwidacja niskiej emisji. To się nigdy nie ziści tak w 100%, bo ta niska emisja będzie funkcjonowała, ale zmniejszyć ją. I dlatego świat wprowadza normy. Jeżeli oczywiście nie ma rozwiązań idealnych, ale na przykład jeżeli chodzi o pyły te 10 mikrometrów, taką normą, która kiedyś była wprowadzana jeszcze rozporządzeniem ministra środowiska, to było 50 mikrogramów na metr sześcienny. To oznacza, że każda wielkość poniżej tej normy nie jest niezdrowa dla życia ludzkiego. Dziękuję bardzo za uwagę. Musimy kończyć. Artur Skiba z firmy Antal, Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwa Polskie i Arkadiusz Ekiet. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów lodówka Siemens i zmywarka do zabudowy Bosch za jedyne 4035,60 zł. Oszczędzisz 5%. MediaMarkt.pl. Pustynie. Niektóre z nich nie widziały deszczu od 500 lat, więc każda kropla wody jest na wagę złota. Jeśli czujesz, że twoja cera jest jak pustynia, ekstremalnie sucha, szorstka i ziemista, wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż krem. To specjalistyczne serum do twarzy. Jego składniki nie tylko intensywnie nawilżają, ale tworząc kompres, docierają do głębokich warstw naskórka, przyspieszając jego odbudowę. Serum redukuje zmarszczki i wygładza skórę natychmiast po nałożeniu. Regenerum. Doskonałość roku 2016. A teraz przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Fordy Transit, Transit Custom i Transit Connect. Wyjątkowy rocznik 2016, bogate wyposażenie, nowoczesny design, a jednak przepraszam, bardzo przepraszam, już sprzedane. Fordy dostawcze z rocznika 2016 znikają w mgnieniu oka. Spiesz do salonu Forda. Zyskaj nawet do 37 tysięcy złotych w ofercie dla twojej firmy. Kto pierwszy, ten lepszy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. O podróżach to marzyliśmy z przyjacielem od wczesnego dzieciństwa. Tak się jakoś jednak składało, że nie podróżowaliśmy. A właściwie dlaczego? O, właśnie takie pytanie postawił niedawno przyjaciel i zaczęliśmy szukać na nie odpowiedzi. Odpowiedzi znajdą Państwo w pełnych wdzięku i humoru dialogach Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory. Nowy audiobook Listy z podróży Jeremiego Przybory do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventik. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventik edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventik. Preventik. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Paryż, Wenecja, a może Tokio. Zaplanuj rok tańszych podróży w noworocznej promocji.